Rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept.net. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 4 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa zwiększająca odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, podpisana przez prezydenta. Kontakt z urzędnikami będzie możliwy bez wychodzenia z domu. Rząd przyjął przepisy o doręczeniu elektronicznym. W dużym uproszczeniu chcemy, żeby cała korespondencja wychodząca z urzędów wychodziła z tych urzędów w postaci elektronicznej. Szef niemieckiej policji krytykuje politykę migracyjną Unii Europejskiej. Prezydent podpisał ustawę o reformie sądów. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za podważanie wyboru innych sędziów. O decyzji Andrzeja Dudy kilka godzin temu poinformował w Polskim Radiu 24 rzecznik prezydenta, minister Błażej Spachalski. To oznacza, że pan prezydent przychylił się do głosu tych osób, które twierdzą, że te przepisy, które zostały w ostatnim czasie uchwalone przez parlament, powinny być elementem polskiego wymiaru sprawiedliwości. I stąd taka decyzja podjęta po szerokich konsultacjach także z częścią opozycyjną polskiego parlamentu, konsultacjach z doradcami pana prezydenta. Nowe przepisy krytykuje opozycja oraz część środowiska sędziowskiego. Prezydent stawia kropkę nad i w upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Nie na taką reformę czekają Polacy. Tak szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do podpisania przez prezydenta nowelizacji ustaw sądowych. Według niego wprowadzą one jeszcze większy chaos w wymiarze sprawiedliwości. Osoby, które wolą kontaktować się z urzędem przez internet, będą mogły skorzystać z możliwości otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną. Rząd przyjął projekt przepisów wprowadzających doręczenia elektroniczne. Minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że po wejściu w życie nowego prawa administracja publiczna będzie mogła kontaktować się z obywatelami, korzystając m.in. z maili. W dużym uproszczeniu chcemy, żeby cała korespondencja wychodząca z urzędów wychodziła z tych urzędów w postaci elektronicznej i jeżeli obywatel będzie miał założony swój adres elektroniczny w bazie adresów elektronicznych, otrzyma korespondencję w wersji elektronicznej. Jeżeli takiego adresu nie będzie posiadał, ta korespondencja przybierze postać usługi hybrydowej, która będzie polegała na tym, że ten plik zostanie wydrukowany i dostarczony w formie tradycyjnej papierowej przez operatora wyznaczonego, czyli Pocztę Polską. Ustawa ma obowiązywać od października przyszłego roku. Szef niemieckiej policji skrytykował politykę migracyjną państw Unii Europejskiej, w tym Niemiec. Jego zdaniem zewnętrzne granice wspólnoty nie są odpowiednio pilnowane. Podobną opinię wyraził szef niemieckiego MSW. Rozmawiano o tym podczas Europejskiego Kongresu Policyjnego w Berlinie. Muszę jasno powiedzieć, że obecnie zewnętrzne granice Unii Europejskiej nie są odpowiednio zabezpieczone, powiedział szef Bundespolizei Dieter Roman. Skrytykował też regulacje azylowe na poziomie europejskim. Jego zdaniem źle działa tak zwana umowa dublińska, zgodnie z którą postępowanie azylowe powinno być prowadzone w tym kraju unijnym, w którym osoby występujące o azyl znalazły się na początku. Z kolei szef MSW Horst Seehofer zapowiedział przedłużenie kontroli na niemieckich granicach. Będziemy to robić tak długo, aż granice będą szczelne i bezpieczne, stwierdził. Zapowiedział też, że Niemcy, które w lipcu obejmą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, obok polityki klimatycznej, poświęcą dużo miejsca wspólnotowej polityce azylowej. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Sanremo rozpoczął się 70. Festiwal Piosenki Włoskiej, wydarzenie, którym żyje cały kraj. Zakończy się wyłonieniem zwycięzców konkursu i koncertem laureatów w najbliższą sobotę. Siamo figli di Steve Jobs e del T9. Festiwal rozpoczęła piosenka Tsunami grupy Eugenio Invia di Gioia, startującej w konkursie dla młodych talentów. To obok ważnych meczów włoskiej reprezentacji piłkarskiej najliczniej oglądana impreza we włoskiej telewizji. W konkursie głównym startuje 24 konkurentów. Ciekawostką jest udział Rity Pavone, która po raz pierwszy wystąpiła w Sanremo 51 lat temu. Uczestnicy konkursu występują najpierw z własnymi piosenkami, a potem ze szlagierami poprzednich festiwali. Imprezę prowadzi znany prezenter telewizyjny Amadeus. Na estradzie jako goście specjalni pojawią się m.in. Albano i Romina Power, Cukero i Roberto Benigni. Zwycięzców wyłonią w głosowaniu telewidzowie, dziennikarze, członkowie festiwalowej orkiestry i 300 losowo wybranych jurorów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A A już teraz czas na serwis sportowy. Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych święta wojna dla PGE Vive Kielce. Kielczanie pokonali Wisłę Płock 29-20. Najwięcej bramek dla zwycięzców, 7, strzelił Arkadiusz Moryto, a Aleks Dujszybajew zdradzał, co było kluczem do sukcesu. Wiedzieliśmy, że klucz tego meczu będzie nasza obrona. Oni super zagrali ostatni mecz, ale wiedzieliśmy, że jak będziemy dobre w obronie i będziemy mieć możliwość trochę więcej biegać i dawać łatwe bramki w kontry, to będzie zawsze łatwiej. Vive dogoniło Wisłę w tabeli. Liderem po dzisiejszym zwycięstwie w plus lidze siatkarzy została Skra Bełchatów 3-0 z Treflem Gdańsk. Jutro szanse na powrót na szczyt tabeli będą mieli siatkarze Werwy Warszawa. Zagrają z MKS-em Będzin. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zmierzy się ze Ślepskiem Suwałki. W lekkiej atletyce bardzo dobrze podczas w halowym meetingu w Düsseldorfie pobiegła Justyna Święter-Setić. Była druga w biegu na 400 metrów z czasem 52 sekundy i 49 setnych. Nie ukrywam, że był to troszeczkę dla mnie trudny bieg, bo pierwsza jakaś styczność w ogóle z halą. Brakuje mi jeszcze obiegania, ale biegało mi się w gruncie rzeczy bardzo dobrze. Otworzyłam szybko. Zabrakło jeszcze troszeczkę tej może świeżości na końcówce i dałam się pokonać Holenderce, ale w gruncie rzeczy jestem bardzo zadowolona. Jest to chyba tak naprawdę moje najszybsze otwarcie sezonu. Także jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej w następnych startach. Również na 400 metrów czwarte miejsce zajęła Iga Baumgart-Witan. Drugie miejsce zajmowali także Konrad Bukowiecki w konkursie pchnięcia kulą, był drugi, oraz Adam Kszczot w biegu na 800 metrów. Trzecie miejsce Marcina Lewandowskiego. W piłce nożnej, tej europejskiej, gola w Pucharze Niemiec strzelił Krzysztof Piątek. Polak trafił na 2-0 w meczu z Schalke. Drużyna z Gelsenkirchen doprowadziła jednak do remisu. Trwa właśnie druga połowa dogrywki, wciąż 2-2. Do ćwierćfinału awansował Werder Brema. Po zwycięstwie 3-2 z Borussią Dortmund Łukasz Piszczek tylko na ławce rezerwowych. W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Króla broniąca trofeum Walencja przegrała na wyjeździe z Granadą 1-2. Obie bramki dla gospodarzy zdobył były zawodnik gości Roberto Soldado. We Francji Paris Saint-Germain pokonało na wyjeździe 2-1 Nantes i prowadzi pewnie w tabeli Ligue 1. Monaco z Kamilem Glikiem w składzie pokonało 1-0 Angers. W Pucharze Anglii w meczu czwartej rundy Liverpool pokonał 1-0 Shrewsbury Town. Kolejny sport w trójce jutro o godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju rozpogodzenia. Przelotne pady śniegu, a na północnym wschodzie oraz południu. Początkowo też i w centrum, od minus 1 stopnia na wschodzie i w centrum do 4-5 nad morzem oraz na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. W studiu jest ze mną Joanna Neuchow-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Aleksander Skotnicki, wybitny lekarz, hematolog z Krakowa,

ratunku, ludzie, darujcie życie. Wtedy padło takie polecenie, żeby kamienie do nóg przywiązać. 3 lutego 1987 roku Artur Heiser i Jerzy Kukuczka dokonali pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik Annapurna. 100 lat temu. 8 lutego Gdańsk został obsadzony przez wojska brytyjskie, a administrację Wolnego Miasta przejął wysoki komisarz Ligi Narodów Reginald Tower. Tego samego dnia Gazeta Warszawska donosiła o sytuacji na froncie litewsko-białoruskim. W nocy z 5 na 6 bieżącego miesiąca oddziały generała Lasockiego dokonały śmiałego wypadku na północ od Dzisny w kierunku stacji kolejowej Borkowicze. Szefa sztabu brygady bolszewickiej duże zapasy umundurowania, zaprowiantowania i amunicji. Urządzenia kolejowe na stacji Borkowicze zostały zniszczone. Na reszcie frontu ożywiona działalność wywiadowcza. Kurier Lwowski w dziale Kronika pisał o tragediach, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Młoda kobieta, która zmarła w tutejszym szpitalu wczoraj wskutek otrucia się kwasem solnym, o czym wspominaliśmy we wczorajszym numerze naszego pisma, nazywa się Stefania Kowalska. Denatka liczyła 19 lat, była krawczynią prywatną i mieszkała przy ulicy Bocznej Janowskiej. Ogień o 2 po północy z powodu wadliwie ustawionego piecyka spalił na dworcu kolejowym w Kleparowie wóz kolejowy 3. kompanii Baonu Kolejowego. W wozie mieściła się sypialnia i kancelaria. Z kroniki kradzieży. Z podwórza przy ulicy Staszica 5 skradziono wczoraj na szkodę Stanisława Cwynarskiego świnie wartości 3000 koron. Wczoraj przed południem z zamkniętego mieszkania Fryderyka Szyfera przy ulicy Krakowskiej 5 skradziono pościel i bieliznę wartości 8000 koron. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia auto i ro. O nie. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, ajajelu, ubie. A ja je lubię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pan Maciej Kwaśniewski, dziennikarz, autor książki, a właściwie współautor, musimy to powiedzieć, z panią Katarzyną Kachel, takiej rozmowy rzeki z profesorem Aleksandrem Skotnickim. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Na początku audycji zapowiadałem, że będzie dzisiaj Aleksander Skotnicki, a właściwie, że o nim będzie. Jak ktoś jest z Krakowa, to wie, kto to jest Aleksander Skotnicki doskonale, bo to już legenda chodząca po ulicach, wciąż na szczęście. Wybitny profesor niedawno na emeryturze, hematolog światowej sławy, który, jak pan Maciej napisał, zrobił około 1200 przeszczepów. Profesor Aleksander Beskotnicki to rzeczywiście wyjątkowa postać, nie tylko na mapie Krakowa. Myślę, że bardziej znany jest na świecie niż w Polsce, a związane to jest nie tylko z jego działalnością naukową, medyczną, ze stworzeniem w Krakowie nowoczesnego ośrodka transplantacji szpiku kostnego, wielu odkryć, ale przede wszystkim z działalności społecznej, z rewelacyjnej akcji polegającym na docieraniu do ludzi ocalonych z Holokaustu. I to jest właśnie powód, dla którego spotykamy się tutaj, bo przecież nie jesteśmy w magazynie medycznym, choć trzeba to było koniecznie powiedzieć, bo i bycie lekarzem, i to drugie jest, myślę, jego pasją, jedno i drugie. To szukanie ofiar Holokaustu, szukanie ludzi ocalonych, czy ich rodzin, dość późno zaczął to robić, w latach 90. pod wpływem chyba tego słynnego kręcenia filmu przez Spielberga w Krakowie o liście Schindlera, czy tak? To było dokładnie tak. W pewnym momencie profesor Skotnicki zauważył na witrynie księgarskiej malutką, niepozorną książeczkę napisaną przez Stellę Miller-Madej, jedną z osób ocalonych przez Oskara Schindlera. Stella była wtedy maleńką dziewczynką. Napisała swą książkę na początku lat 90., kiedy w ogóle jeszcze nie mówiło się o tym, że Spielberg nakręci film. Postanowił odnaleźć ją, mimo że myślał, że ona już po prostu nie żyje. Nie mógł znaleźć wydawnictwa. No, udało mu się to. Zresztą ja miałem podobne przygody z jej poszukiwaniem Stelli. Odnalazł ją i wtedy zobaczył ogrom dziedzictwa, które kryło się za tą osobą, za kolejnymi kilkunastoma, a potem kilkudziesięcioma osobami, do których dotarł. Jest moment, panie redaktorze, żebyśmy powiedzieli, bo tak myślę, nie każdy na hasło Oskar Schindler, lista Schindlera wie, o co chodzi. W tym programie chciałbym, żebyśmy to w dwóch słowach powiedzieli, przypomnieli tym osobom, które nie wiedzą, a to bardzo ważne. Historia Oskara Schindlera miała też kilka odsłon. Proszę pamiętać, że do połowy lat 90. w ogóle prawie nikt o nim nie wiedział. Była książka Thomasa Kennelly'ego, która w Polsce jeszcze wtedy nie była tłumaczona, i było kilka artykułów prasowych, w tym także w krakowskich, ale to było zupełnie nic nieznaczące. Dopiero film Stevena Spielberga spowodował, że ta historia została na nowo odkryta. Powiedzmy, przypomnijmy, kto to był Oskar Schindler. Oskar Schindler w fabryce naczyń emaliowanych zatrudnił Żydów z getta, a potem z obozu w Płaszowie, i uratował 1200 osób. Najpierw zapewniając im bezpieczeństwo w tej fabryce. Notabene zatrudniał także Polaków. Potem wywiózł ich do fabryki w Brynic i tam wszyscy doczekali ocalenia. Łącznie z tym, że część z załogi emali, bo tak się nazywa ta fabryka, trafiła do Auschwitz. Schindler potrafił ich stamtąd wyciągnąć. I teraz wracamy do profesora Skotnickiego, do poszukiwań tych osób właśnie ocalonych przez Schindlera. Profesor przemierzył tysiące kilometrów obdzwonił po prostu pół świata i znalazł 50-60 ostatnich ocalonych z tak zwanej listy Schindlera. Dotarł do nich i proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja. Większość z tych osób przez 50-60 lat unikała kraju swojego dzieciństwa, swojej Krakowa. Ojczyzny. Była w nich silna trauma. Polska była dla nich tylko cmentarzem. I nagle pojawia się profesor z Polski, mówi o tym, że chciałby o nich napisać, bo misją profesora Skotnickiego jest także to, żeby opisać historię każdego z tych ludzi. Więc profesor Skotnicki grzebie w życiorysach, znajduje zdjęcia, tworzy drzewa genealogiczne, gromadzi wszelką możliwą dokumentację i najczęściej z tego powstają książki. Książki wydawane w Krakowie, bardzo często wystawy, ludzie przychodzą, odkrywają zupełnie inny świat, świat polsko-żydowski przedwojennego Krakowa, całkowicie zasymilowany, gdzie ludzie mieszkali obok siebie, gdzie tych konfliktów właściwie nie było, gdzie do synagogi chodziło się także po to, żeby odśpiewać hymn Polski, a orkiestra ze słynnego Gimnazjum Hebrajskiego uczestniczyła w uroczystościach trzeciomajowych. To był kompletnie fantastyczny świat. Jedną z motywacji, którą w książce Państwa, w tej rozmowie z profesorem Skotnickim, wynika z niej nieprawdopodobna, no powiedzmy tak patetycznie, miłość do Krakowa. I Skotnickiemu niesamowicie zależy na Krakowie i on to podkreśla kilkakrotnie. Prezydent Krakowa powiedział kiedyś, że profesor Skotnicki jest najlepszym ambasadorem Krakowa. I rzeczywiście się tak dzieje. Proszę Państwa, on jeździ po całym świecie i pokazuje, jak zmienia się Kraków. Jednocześnie pokazuje to, jak Kraków wyglądał 60-70 lat temu. Gromadząc te dokumenty czy zdjęcia, bo zdjęcia są tu niezwykle ważne, proszę Państwa, zdjęcia to jest taki obraz pamięci. Profesor uważa, że bez zdjęć ten świat by nie istniał. W ogóle zamierzaliśmy początkowo tą książkę skonstruować na takiej zasadzie. Profesor, jeżeli mówi, najpierw pokazuje zdjęcie, potem opowiada do niej historię. Po muzyce wracamy do rozmowy. Podaję ci rękę. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Maciej Kwaśniewski, dziennikarz, jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Zrobił wspólnie z panią Katarzyną Kachel wywiad rzekę z Aleksandrem Skotnickim, wybitnym hematologiem, który uratował mnóstwo ludzi. Ci ludzie mu są niesamowicie wdzięczni. Wystarczy iść na jedno ze spotkań z profesorem. Tam zawsze ktoś znajdzie się, kto wyszedł cały. Dzięki jego operacjom, a miał nie żyć. Ale mówimy dzisiaj o tej wielkiej pasji profesora. Dzięki tej pasji powstały książki i wystawy i inne rzeczy. Tam pasją jest odszukiwanie ludzi z II wojny światowej. Zwłaszcza jeżeli one w jakiś sposób głównie były związane z Krakowem. Teraz powiemy może o tych niektórych postaciach, które widzimy na zdjęciu nawet, chociażby, bo w książce pana Macieja Kwaśniewskiego, o tej rozmowie są piękne fotografie, które przywołują Kraków i atmosferę tamtych lat. Gimnazjum Hebrajskie z ulicy Brzozowej, kto jest na Kazimierzu, niech się wybierze na ulicę Brzozową, a tam lubimy chodzić, powiedzmy, mnóstwo knajp teraz. Zobaczcie to miejsce. Na zdjęciu widać super polskich inteligentów. O tym, jakim oni są, pan Dariusz Maciej będzie mówił, kim są i co, jak się zachowują. Gimnazjum Hebrajskie w Krakowie to jest wyjątkowa szkoła. Do niej posyłali swoje dzieci Żydzi zasymilowani. Tacy, którzy uważali, że Polska jest ich ojczyzną, ale jednocześnie silnie popierali ruch syjonistyczny. Tam, proszę państwa, była taka sytuacja, na przykład w Krakowie w synagodze rabinem był Isaac Ton, jeden ze współtwórców syjonizmu, który organizował nabożeństwa, na przykład w rocznicę Powstania Styczniowego. Modły za Józefa Piłsudskiego i podobne rzeczy. Natomiast gimnazjum, gdzie uczniowie gimnazjum chodzili na nabożeństwa do synagogi, w której kazał Ton, spotykają się do dzisiaj. Oni uważają, że to gimnazjum to jest po prostu takie sanatorium, to jest eliksir miłości. Oni się raz, młodości, oni się raz w roku spotykają, czy co roku, zaczynają swoje spotkanie od hejnału mariackiego, potem śpiewają polskie piosenki, deklamują polskie. Gdzie się spotykają? W Izraelu. Mają po 90 pewnie. Tak. W Izraelu w ogóle jest takie koło krakowian i czasami, które bardzo często właśnie animuje profesor Skotnicki. Ludzie przyjeżdżają na spotkania i podczas takiego spotkania kiedyś odbyła się niesamowita historia. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to opowiem ją. Chociaż ona jest troszkę dłuższa, ale postaram się szybko to zrobić. Otóż taki cykl wydarzeń, które właśnie pan profesor Skotnicki otworzył. Julian Aleksandrowicz, inny bardzo słynny naukowiec, hematolog, był w getcie szefem szpitala. Podczas likwidacji getta w marcu 1933 roku nagle zauważył przez okno, że na ulicy szamoce się młody chłopak, 16-letni. Wyrzucił mu przez okno kitel i krzyknął, że natychmiast już powinien być w szpitalu. W ten sposób uratował mu życie. Był to Ryszard Ores, który, proszę państwa, potem trafił do obozu w Płaszowie, obozu koncentracyjnego, a potem do 5 innych obozów i w latach 50. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam został znanym lekarzem, kierował kliniką dla weteranów na Manhattanie. I Ryszard Ores w ogóle nie zamierzał nigdy wracać do kraju. Chociaż utrzymywał kontakty i z profesorem Aleksandrowiczem, swoim wybawcą, i z wieloma osobami. I miał, proszę państwa, skarb, do którego w ogóle nie chciał zaglądać. A mianowicie w getcie zrobił około 200 zdjęć. 200 zdjęć młodych, wspaniałych, pięknych ludzi, którzy w ogóle nie przypuszczali, co może ich spotkać, ale trzymał te zdjęcia w pudełku. I wtedy, kiedy przyjechał pan profesor Skotnicki do niego, zobaczył te zdjęcia, mówi, ja muszę je wziąć. Po raz pierwszy pokazał je komuś, tak? Tak, i potem pokazał je, profesor je przywiózł do Polski, zrobił wykład, wystawę, a potem pojechał z tymi zdjęciami do Izraela. Zupełnie nie zdając sobie sprawy, kto jest na tym zdjęciu. I podczas takiego spotkania krakowian w Izraelu pokazywał to zdjęcia między innymi młodą, fantastyczną, piękną dziewczynę, która zawadiackim uśmiechem wpatrywała się w obiektyw. Mamy to zdjęcie w książce. I profesor mówi, no nie mam wątpliwości, że ta dziewczyna na pewno nie przeżyła. I nagle z ostatniego rzędu podniosła się ręka i cichy głos powiedział, to ja jestem na tym zdjęciu. Ależ historia. Jeszcze w tej książce szczególnie możemy powiedzieć o jeszcze takich postaciach ważnych, o których profesor mówi, prawda? Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz. Lucia Uszczanowska po 60 latach wróciła do Krakowa. W 2008 po raz pierwszy na zaproszenie profesora i przyjeżdża teraz ze swoim wnukiem. Ależ opowieść. Inne ważne postacie, z którymi zetknął się dzięki swojej ogromnej pasji profesor Aleksander Skotnicki, odszukując ludzi z tej listy Schindlera, mówimy tak kolokwialnie. Ja mam takie dwie ulubione swoje postacie. Jedna to jest Lili Stern-Polman. To nie jest osoba z listy Schindlera. Rocznik 1930, mała dziewczynka. Chodziła do przed wojną tylko 4 lata do szkoły podstawowej. Potem wyjechała do Lwowa. Tam trafiła do getta. Proszę państwa, no w niewiarygodny sposób z tego getta uciekła. Uratowała się i zaraz ze swoją matką dzięki niemieckiej urzędniczce, która ją przechowywała, potem arcybiskupowi Andrzejowi Szeptyckiemu, potem grekokatolickim zakonnicom, wróciła do Polski, potem wyjechała do Londynu i tam, proszę Państwa, no, jest taką pierwszą damą polskiego Londynu. To jest fantastyczne. No, to jak myśmy u niej byli, jej dom jest domem polskim. Proszę Państwa, mówi po polsku, jak my chyba tak nie potrafimy. To jest fantastyczne. Kolejną osobą na przykład jest Artur Szyk, artysta, z którego obecności chyba w życiu Stanów Zjednoczonych lat wojny sobie nie zdajemy. Wspaniały ilustrator, karykaturzysta. Jego okładki w stanie wojennym zdobiły wszystkie najważniejsze gazety amerykańskie. To był człowiek bardzo silnie zaangażowany w sprawy Polski. Zresztą był kawalerzystą podczas wojny polsko-bolszewickiej. I profesor przywraca jego pamięć, bo on był kompletnie zapomniany. W Polsce zorganizował pierwsze wystawy. Był ilustratorem kodeksu kaliskiego, fundamentalnego dla osiedlenia się w Polsce Żydów rozwiązania prawnego z XII wieku. To są postacie, które myślę, że one będą przeżywały jeszcze swój renesans. I o tych postaciach możecie Państwo przeczytać w książce Wywiadzie Rzece z profesorem Aleksandrem Skotnickim, lekarzem, wybitnym hematologiem, który od niemal 30 lat zajmuje się nie lekarskimi tematami, ale związanymi z Holokaustem, z wojną, z Krakowem. Pan profesor Andrzej Falba, który był podczas ostatniego naszego spotkania także w Krakowie, powiedział, że podczas obrad Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zawsze jest uwaga, że wśród nas brakuje jednego człowieka. Co prawda nie jest on historykiem z wykształcenia, ale zapraszam. Wiadomo, o kogo chodzi. Arka opowieści o życiu i przetrwaniu. Taki jest tytuł tej książki. Tę książkę Wywiad Rzekę Katarzyny Kachel i Macieja Kwaśniewskiego, który był u nas dzisiaj w programie, wydało wydawnictwo Znak. I Znak ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej znakomitej pozycji. Trzeba do nas napisać. Historia jak z książki. @polskieradio.pl. Dziękuję Panu za spotkanie. Dziękuję. Siebie nie znajdziesz też. gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości trwa. Ty kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. W salonie wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Jak z książki. Globalizacja bywa przydatna i jest wielką szansą na rozwój gospodarczy. Ale jest przecież też druga strona medalu globalizacji. Profesor Michał Kopczyński spróbuje nam to uporządkować, oczywiście w kontekście historycznym. Pojęcie globalizacja spopularyzowano w latach 80. XX wieku i odtąd stale nam towarzyszy jako słowo wytrych, służące do opisywania otaczającego nas świata. Globalizacja traktowana bywa jako szansa na rozwój gospodarczy dla zapóźnionych dotąd regionów świata, które mogą oferować tańszą siłę roboczą w zamian za technologię. Ale globalizacja może być też zagrożeniem. Zagrożeniem dla tych, którzy nie będą potrafili znaleźć dla siebie odpowiedniej niszy w światowym wyścigu gospodarczym, a jednocześnie utracą swe dotychczasowe przewagi, takie jak owa taniość siły roboczej. Jeśli nie uda się znaleźć w odpowiednim czasie odpowiedniej niszy, to realna stanie się groźba deindustrializacji, gospodarczego zastoju, bezrobocia, masowej emigracji i trwałego spadku do pozycji pogrążonego w marazmie peryferii. Historycy gospodarki zwracają uwagę, że obecna globalizacja nie jest pierwszą w dziejach. Niekiedy o pierwszej globalizacji mówi się w kontekście europejskich odkryć geograficznych, zainicjowanych przez Portugalczyków już w XV wieku. Argumentem za tym pomysłem jest efektowna historia zasiedlenia Ameryki Łacińskiej przez Hiszpanów, Ameryki Północnej przez Anglików w XVII i XVIII wieku oraz opowieści o handlu z Azją prowadzonym przez Portugalczyków, Holendrów i Anglików. Trzeba jednak pamiętać, że migracje ludności objęły tylko niewielką liczbę ludzi, a tonaż towarów przewożonych po szlakach handlowych był tak naprawdę znikomy. Faktem jest oczywiście, że to właśnie w epoce nowożytnej w Europie rozkwit popyt na amerykańskie kruszce i azjatyckie towary luksusowe, ale tam za oceanem w jego zaspokajanie zaangażowana była jedynie nieliczna ludność zamieszkująca wybrzeża, do których łatwo było dotrzeć europejskim statkom. Łatwo, łatwo powiedzieć. Rozległe interiory owych obcych kontynentów żyły nadal swoim życiem. Zupełnie inaczej potoczyła się historia w XIX stuleciu. Dzięki zniesieniu monopolii handlowych angielskiej kompanii wschodnioindyjskiej, generalnej obniżce ceł w Europie, ale nie w USA oczywiście, w postępowi w obiegu informacji i technice żeglugi morskiej, a wreszcie dzięki obniżeniu ryzyka kursowego przez dołączenie głównych państw do standardu waluty złotej, światowy handel rozkwitł. Od razu jednak zarysował się podział ról. Europa kupowała surowce, sprzedając w zamian wyroby przemysłowe, głównie pochodzące z brytyjskich fabryk włókienniczych tekstylia, a potem też inne towary oraz surowiec energetyczny, jakim w owym czasie był węgiel. Ten ostatni służył jednak nie tyle rozwojowi gospodarek partnerów handlowych, co zapewnieniu paliwa dla europejskich, a właściwie brytyjskich parowców. Aby nie było nieporozumień, trzeba podkreślić, że handel dla obu stron był korzystny. Terms of trade, czyli relatywny układ cen towarów eksportowanych do importowanych, był bardzo korzystny dla krajów peryferyjnych. Za wyeksportowany jedwab, bawełnę, jutę czy inny surowiec dla europejskiego przemysłu można było otrzymać coraz więcej tekstyliów i innych wyrobów przemysłowych. Jak uczył Adam Smith, specjalizacja wzmaga handel i pomnaża bogactwo. I widać to rzeczywiście w statystykach. Produkt krajowy na głowę rósł wszędzie, także na peryferiach, tyle tylko, że na peryferiach dużo wolniej niż w Europie. Ale cały ten proces ma i drugą stronę. Tanie towary przemysłowe z Europy z czasem doprowadziły do bankructwa rodzimych producentów, głównie zresztą rzemieślników, bo przecież na peryferiach przemysłu nie było. W konsekwencji, o ile w połowie XVIII wieku Chiny i Indie wytwarzały prawie 60% światowej produkcji pozarolniczej, o tyle w 1913 już tylko 5%. Podobny był los Ameryki Łacińskiej. Jeśli do tego dodać skrajną koncentrację bogactwa w krajach peryferyjnych i egoizm aspirujących do bycia europejskimi kleptokratycznych lokalnych elit, to nikogo nie może dziwić rosnący lawinowo dystans między dochodem na głowę w Europie i w peryferiach. Zwrotnice dziejów gospodarczych zostały na trwałe przestawione na długo przed XX wiekiem. Różnica między globalizacją współczesną a dawną polega na tym, że w miejsce specjalizacji w produkcji surowców weszła specjalizacja w masowej produkcji dóbr przemysłowych niższego rzędu. I właśnie tutaj kryje się szansa dla peryferii, bo tylko przemysł, ale zarządzany z myślą o dobrze ogółu, a nie elity, może dać szansę na wyrwanie się z biedy i zacofania. Czego życzymy wszystkim peryferiom. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy, nie mów nic. Każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Dzieje się historia. A teraz książki. Przekrój Ailego Tomasz Potkaj, biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika. Po wojnie, pisze Potkaj, tylko kilku redaktorom naczelnym udało się stworzenie pisma, które zyskałoby status instytucji. Byli to Jerzy Turowicz i Tygodnik Powszechny oraz Giedroyć i Kultura oraz właśnie Marian Aile, twórca Przekroju. Przekrój na przełomie lat 50. i 60. był drukowany w nakładzie ponad 400 tysięcy egzemplarzy. W latach 70. miał momentami nawet milion. Nie było zwrotów. Można byłoby drukować więcej, ale przydział papieru był ograniczony. 420 tysięcy oznaczało, że Tygodnik czytał co trzeci robotnik i co drugi inteligent. Aile uwielbiał maskarady. Nie bez powodu przez wiele lat przecież projektował scenografię do przedstawień teatralnych. A przecież miał niezwykle ciekawe życie. Był nie tylko redaktorem, lecz także malarzem, scenografem. Pasjonował się jazzem. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach, choć rzadko wychodził na pierwszy plan. Kim tak naprawdę był? Jaki charakter miał jego przekrój? Co po sobie zostawił? Przez wiele miesięcy, pisze Potkaj, podążałem jego tropem, żeby się dowiedzieć. Pytałem żyjących, jeszcze przyjaciół, współpracowników i znajomych. Czytałem wspomnienia sprzed lat. Siedziałem w archiwach i studiowałem kolejne roczniki przekroju. Co z tego studiowania wyszło, możecie Państwo przekonać się w książce Tomasza Potkaja, Ailego, Przekrój, biografia całego tego zamieszania z uwzględnieniem psa Fafika. Historie jak z książki. Gdy współcześnie toczy się w Polsce publiczna walka o tożsamość, warto by każda rodzina zastanowiła się nad własną wielopokoleniową drogą. Wewnętrzna odpowiedź na pytanie skąd, dokąd może stać się niebagatelną składową dalszych zbiorowych losów. Tak pisze w książce Zbigniew Gluza, szef Karty, a Zbigniew Gluza napisał książkę po prostu o swojej rodzinie. Książka jest próbą odtworzenia dziejów rodziny Gluzów, potomków Franciszki i Zygmunta ze wsi Borki koło Skarżyska Kamiennej. Rekonstrukcji przeszłości z nielicznych zachowanych fragmentów dokonał właśnie ich wnuk Zbigniew Gluza, szef Karty, jak wspominałem. Historia rodziny opowiadana przez świadectwa, wspomnienia, relacje, listy od lat 20. XX wieku po współczesność składa się doskonale z historią Polski. Zbigniew Gluza wskazuje, że przedstawiany obraz losów jego rodziny jest typowy, kiedy patrzy się z dwóch perspektyw. Zachęca, aby każdy zajął się swoją rodziną i to opisał. Rodzina z niepamięci, tę książkę wydała Karta, autorem jest Zbigniew Gluza. A jak o Gluzie już mówimy i o Karcie, to przypomnę tylko, że wyszedł niedawno ostatni numer kwartalnika Karty, Karta numer już 101. Ten numer poświęcony jest przede wszystkim Ukraińcom, Ukrainie w czasie drugiej RP. To bardzo ciekawy temat, wielostronnie interpretowany. W książce nie tylko o Ukrainie też znajdziecie Państwo na przykład, a to bardzo rzadko, spowiedź byłego cenzora, czyli kogoś takiego, co czyta i skreśla. On pracował w latach 60. i 70. Cenzury już nie ma prawie 30 lat. W kwietniu będziemy obchodzić tę radosną rocznicę, że nie mamy już Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk. Też przeczytajcie. Książka Moniki Kastner, Ludzie, których powinieneś znać, bo zmienili świat, opowiada nam o osobach, z których wynalazkami stykamy się na co dzień, a nie zawsze wiemy, że są to rzeczy wynalezione przez Polaków. W pierwszej chwili, jeżeli widzimy taki tytuł, wydaje nam się, że są to osoby bardzo dobrze znane, takie, o których wszystko wiemy, a tymczasem nie. Okazuje się, że autorka odszukała osoby, które są ważne dla naszego codziennego życia, a nie są znane szerokiej publiczności. Poznajemy Kazimierza Funka, który odkrył witaminy. Dowiadujemy się, co wspólnego ma znana amerykańska wytwórnia filmowa Metro-Goldwyn-Mayer z historią Polski, z Polakami. Dowiadujemy się, czym zajmował się syn wybitnej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Dowiadujemy się też to, co dla być może wielu osób może być też zaskoczeniem, że słynna kobieta, która wymyśliła markę kosmetyków Helena Rubinstein, ma polskie korzenie. Więc te 20 opowieści, które znajdziemy w tej książeczce, bardzo krótkich opowieści, bo to są zaledwie kilkustronicowe, to bardzo ciekawa, fascynująca opowieść o ludziach, którzy w dzieciństwie byli zwykłymi dziećmi, często sprawiali kłopoty, a w życiu dorosłym odkryli rzeczy istotne albo dokonali odkryć, czy pozostawili po sobie takie ślady, które znajdujemy do dzisiaj. To, co fajnego w tej książeczce, to to, że każde opowiadanie kończy się ilustracją, ale jest to ilustracja nietypowa, bo ona jest narysowana tylko kreską konturową i najmłodsi czytelnicy mogą sobie ten obrazek wyciąć i pokolorować dowolnie, w zależności od tego, jak widzą daną postać. Dla dociekliwych autorka przygotowała bibliografię, więc te osoby, które mają ochotę doczytać sobie nieco więcej o tych niecodziennych bohaterach, wiedzą, gdzie tych informacji szukać. A ja tylko dodam, że omawianą pozycję wydał Universitas, natomiast osobą polecającą była pani Gabriela Sierocińska-Dec. Nie po raz pierwszy w naszym programie wystąpiła i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Historie jak z książki. I na koniec jeszcze trochę prezentów dla słuchaczy. Tym razem to nie będzie książka, a właściwie kalendarz. Kalendarz na 2020 rok. Wiem, że już jest luty i trochę późno rozdawać kalendarze, ale ten kalendarz jest niezwykły. Jest to kalendarz tak zwany książkowy i ma swój tytuł. Czas chwały, setna rocznica zwycięstwa Polaków nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Tę książkę, ten kalendarz ma dla Państwa Wojskowy Instytut Wydawniczy. To zupełnie niezwykłe wydawnictwo. Są tam wspaniałe zdjęcia i plakaty z okresu II RP oraz z okresu II wojny światowej. Plakaty na początku to te, które zachęcają Polaków, aby szli, bili bolszewika, pogonili go i będzie wszystko wtedy dobrze. Są też plakaty z okresu II wojny światowej, rysunki, sentencje, zdjęcia, także Piłsudskiego, fragmenty przemówień, zwłaszcza te, kiedy zachęca Polaków do chwycenia za broń i przegonienia z ojczyzny bolszewików. Wojskowy Instytut Wydawniczy ma dla Państwa, jak mówiłem, te egzemplarze. Trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Następny program jak zwykle za tydzień, jak zwykle parę minut po godzinie 23. Ja już Państwa zapraszam na ten program, a dzisiaj mówię dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny.